Η αναχώρηση σου χώρισε το χρόνο, σιώνοντας με τη σκιά του το αόρατο, που διαχώριζε αυτό που ήμασταν από αυτό που δεν θα είμαστε ποτέ ξανά. Ακόμα επαναλαμβάνονται σε αθώα υπακοή.